kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 21 lipca. Minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą dla byłego ministra transportu Sławomira N. 160 miliardów euro dla Polski uzgodnione na szczycie w Brukseli. Więcej niż zakładano, dostaną z unijnej kasy Włochy. Nowe ognisko koronawirusa w Małopolsce. W prywatnym DPS-ie w Grobli jest niemal 100 zakażeń. Były minister transportu Sławomir N. usłyszał zarzuty. To m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. Jest teraz przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jak mówi prokurator Mirosława Chyr, w efekcie przestępstwa uzyskał ponad 1 300 000 złotych. Sławomir N. jest podejrzany o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Zarzuty dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019, gdy Sławomir N. kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych Ukraw Todor. Zarzuty usłyszeli też zatrzymani wraz z byłym ministrem, były szef Gromu Dariusz Z. oraz przedsiębiorca Jacek P. 1 800 000 000 euro, tyle w sumie ma wynieść pakiet finansowy dla Unii na najbliższe lata podczas wychodzenia z kryzysu po pandemii. Przywódcy porozumieli się zarówno w sprawie budżetu wspólnoty, ma wynieść nieco ponad 1 000 000 000 euro, jak i funduszu odbudowy w wysokości 750 miliardów euro. I choć cięcia wydatków na poziomie unijnym są duże w porównaniu z pierwotnymi propozycjami, to Polska straci tylko 3%. W sumie mamy dostać z obu instrumentów 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy pożyczek. Było przed 6, kiedy szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłaszał porozumienie. To były trudne negocjacje, ale ten maraton zakończył się sukcesem dla wszystkich 27 krajów. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodała. Negocjowaliśmy 4 długie dni i noce, ponad 90 godzin, ale było warto. Negocjacje trwały tak długo, bo duże były podziały w Unii. Północ Europy chciała ograniczać wydatki, południe domagało się, by były one możliwie jak największe. Dla Polski, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, ostateczne ustalenia są korzystne. To powyżej 700 miliardów złotych. To będzie bardzo dobry zastrzyk rozwojowy. Te pieniądze będą przeznaczone na rozwój infrastruktury, na rolnictwo, a także na transformację energetyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z porozumienia, które osiągnięto w Brukseli, zadowolony jest też premier Włoch Giuseppe Conte. To historyczna chwila dla Europy i Włoch. Nasza wizja i konsekwencja, z jaką dążyliśmy do osiągnięcia naszych celów, zostały nagrodzone. Jestem dumny z rezultatów. Jestem dumny, że jestem Włochem. Zaznaczył, że jeśli chodzi o stronę finansową planu odbudowy, Włochy otrzymają 209 miliardów euro, 28% całości, czyli 36 miliardów więcej niż zakładał pierwotny plan opracowany przez Komisję Europejską. Bezzwrotne granty pozostaną na poziomie 81 miliardów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Prywatny dom pomocy społecznej w Grobli koło Bochni, nowym ogniskiem koronawirusa w Małopolsce. Zakażenie potwierdzono u 89 chorych. Podopiecznych zakaził pracujący tam rehabilitant. W DPS-ie jest około 165 osób, z czego większość to osoby powyżej 70 roku życia. 14 osób trafiło do szpitala, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Mamy informację, że jedna osoba przebywająca u nas w szpitalu w Krakowie, ale z powiatu bocheńskiego zmarła. To była 86-letnia kobieta, która też miała choroby współistniejące. Natomiast jako przyczynę jest podany COVID. W najbliższych dniach w prywatnym domu opieki będą wykonywane badania kontrolne podopiecznych i pracowników. Dotychczas pobrano 200 wymazów. Kraków montuje fotopułapki na tych, którzy wyrzucają śmieci do lasu. Zrobią zdjęcie każdemu, kto pozbywa się odpadów na dziko. Staną w miejscach, gdzie często dochodzi

Kiedy się na niego patrzy, to wydaje się to być niewiarygodne, że w najbliższą niedzielę Mick Jagger skończy 77 lat, a jeszcze dodam, że w trakcie koncertu przebiega średnio około 17 kilometrów. Aha, no, czyli tak po plaży prawie 20 jest całkiem nieźle. I myślę sobie, że tak na spokojnie, bo on jest z długowiecznych do 99. Będzie grać. Tak, będzie grać i będzie, będzie szalał na scenach. Proszę Państwa, mamy dla Państwa płytę tygodnia Ellie Goulding, czyli Brightest Blue. 71335 to jest numer, pod który należy pisać teraz w sprawie tej płyty, a to jest jej fragment Woman. Burned. I can see the flames. All these mountains were mine. Returned. But things have changed. I think I'd rather be alone tonight, if that's okay. Honestly, it was time that made me feel like I faced my fears till I lay in here. Now I don't know where to stand, but I know it's not over. If I'm losing touch, if I love too much, I'll just leave it up to chance. That's just the woman who's always looking beside my friends. I've all been paid. Is a river running dry? I wish to feel no shame. I run both my hands down and I find a different shape. Honestly, it was time that I made feel like I failed. Till I made it here. Now I don't know where to stand, but I know it's not over. If I'm losing touch, if I love too much, I'll just leave it up to chance. That's just the woman I am. See an hourglass, I see you so still. I wake up and I'm 10 years old. The time's been running like sand. Free falling through the photographs. I paid my bills. I'm done listening to another man's music. So I'm leaving with a drink in my hand. Dwa egzemplarze płyty Brightest Blue, Ellie Goulding rozdane, pani Weronika z Gubina i pan Adam z Tomaszowa Lubelskiego. Gratulujemy bardzo serdecznie. Sirens wail on city streets. The heat I radiate shall melt away all icy sheets. 100 million years before the burnout of the sun. Dreams to be fulfilled. Life are still yet to come. It's a fail is your fate, and to succeed is destiny. Place your hand upon your heart and rise above in liberty. To succeed is destiny. Keep your eyes up on the prize. All join hands with me. Mówiliśmy o długowieczności Micka Jaggera. Marathon Man, to tak może a propos, a może nie. Maratończyk, czyli Ian Brown u nas, czyli w audycji Byle do 13. 20 minut po 10. Astronomia języka. Dzisiaj astronomia języka w duecie. Profesor Katarzyna Kłosińska oraz Agata Honcia. Dzień dobry. Dzień dobry, doktor Agata Honcia. I ja, dzień dobry, reprezentujemy, jak Państwo wiedzą, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, działające pod www.nowewyrazy.uw.edu.pl i chciałybyśmy, jak zwykle, powiedzieć o różnych ciekawych, nowych słowach i wręcz nowych zjawiskach. Już jestem bardzo ciekawa, co to za słowa dzisiaj będą. Ach, to są słowa, które pokazują, jak jesteśmy leniwi. Pokazują coś, mówią coś o nas jako o gatunku. A jesteśmy gatunkiem ludzkim, który nie lubi się przemęczać. Dlatego lubimy skracać wyrazy. Im coś jest krótsze, tym nośniejsze i tym bardziej zaspokaja nasze gusta. Bo zamiast używać słów, które składają się z trzech albo czterech sylab, używamy słów dwusylabowych. Te dłuższe skracamy, no bo właśnie jesteśmy leniwi. Więc zamiast mówić na przykład o kolokwium, mówimy, student mówi, że ma jutro kolo, jakieś groźne kolo. Albo też kolo, zresztą można powiedzieć o człowieku. Koleś, prawda? Taki kolo tam idzie, no i sobie pogwizduje na przykład. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeżeli powiemy kolo zamiast kolokwium, albo zamiast koleś, albo zamiast kolegi czy kolesia, to tak trochę oswajamy. Sprawiamy, że to kolokwium przestaje być groźne, no bo łatwiej jest, przyjemniej jest nam się uczyć do kolo, albo do kola, niż do kolokwium. No, zresztą, jeszcze przerwę, bo kola możemy mieć, czyli rozmowę przez telefon. A to kol wtedy, tak, mam kola, tak, oczywiście. A ja jeszcze powiem, że kiedyś też mówiło się na kolokwium kolos. I to ten kolos to był, no to nie, to właśnie był groźny, prawda? Właśnie. No, chyba, że to był kolos na glinianych nogach. Tak, ale raczej niektóre student w zderzeniu z takim kolosem, nawet na glinianych nogach jednak. To raczej pod studentem uginały się nogi, tak, który, tak. Pod studentem, który się z takim kolosem zderzył. Ale właśnie, czym się jeszcze różni taki kolos od takiego kola? Ano tym, że kolo, tak samo jak Navi, albo Insta, albo Alko, czy Narko, czy Demi, czy Eska, Herba i tak dalej. Czy zazdro? Co to jest Demi? A demi to jest inaczej demiseksualista, czyli osoba odczuwająca pociąg seksualny wyłącznie do osób, z którymi nawiązała silną więź emocjonalną. Tutaj dodatkowo wyraz profesjonalny, jakiś profesjonalizm skracamy do takiego dwusylabowca zakończonego samogłoską, co sprawia, że oswajamy to. To się staje takie nasze, takie swojskie. Przestaje być groźne. Staje się potoczne w jakiś sposób, prawda? Tak. A demiseksualista to jest nazwa jakaś specjalistyczna, a tutaj nagle demi. Zresztą tak samo jak nazwy chorób, nie wiem, mukowiscydoza, to muko. Na różnych forach internetowych no, ludzie piszą na przykład, no moja córka ma muko i to oczywiście, to cały czas jest groźna i straszna choroba, ale jakoś ją oswajamy przez to, że używamy tego wyrazu krótkiego. Z koroną też można tutaj dodać? Jeszcze chyba nie, bo to musiałby być koro. Koro, ale może. Tak, koro może powstanie. Może powstanie. Proponujemy. Koro. Pan redaktor kręci głową, że nie chce koro. Nie chce koro. Ja zaraz wam powiem o moim ulubionym skrócie. Tak myślę sobie, jak to skomentować muzycznie. Może na przykład czy jest jakiś skrót dla artysty Stąsi, no to wiadomo. Mozer. Morrissey na przykład. Mozer. No może. Bo tak jest, ale mój ulubiony skrót to herba. Herba. A tutaj jeszcze co jest ważne, że zwróćcie uwagę, że one się kończą najczęściej samogłoską. Właściwie chyba dzisiaj chcemy tylko o takich mówić, które się kończą samogłoską, bo to znaczy, że mają na końcu sylabę otwartą. Sylaba otwarta to jest właśnie ta z A, O, I, E na końcu. To jest łatwiejsze dla nas, bo sylaba otwarta, jak sama nazwa mówi, otwiera miejsce, robi miejsce na coś nowego. Łatwiej jest nam zakończyć mówienie wyrazu z otwartą buzią, bo niż samogłoski tak. Właśnie sprawiają, że buzia nam się otwiera, niż tę buzię zamykać na spółgłosce. I poza tym spółgłoska mogłaby być jakoś niewyraźnie wymówiona, jakieś mogłyby być, a tutaj mamy O, A, prawda, to są bardzo wyraźne, wyraziste. Mam do was takie pytanie, czy wy razem przyjmujecie na egzaminach studentów? Zdarza się, ale to wtedy studenci mówią, a nie my. Staramy się przynajmniej, żeby tak było. Czyli lecicie w kosmos z nimi. I wtedy mamy nadzieję... No jak astronomia, to lecimy w kosmos. Mamy nadzieję, że nie ma dramy wtedy, bo drama to też jest przykład. No nie ma dramy, oby. Tak, tak, oby. To można powiedzieć, że po prostu zazdro, że to tak ogarniacie. Spoko. A ja tylko dodam już na sam koniec, jak niektórzy z Państwa wiedzą, pewnie frankofilka, że podobna tendencja jest w języku zupełnie o innej strukturze, czyli francuskim. Na przykład labo to jest laboratoire, czyli laboratorium, perso to jest personel, czyli personel, czy osobisty, czy taki przymiotnik od person, osoba i tak dalej. I dużo gosho to jest na przykład osoba o lewicowych poglądach, taki lewak, można by powiedzieć. Chociaż nasz lewak to nie jest do końca to, co osoba o lewicowych poglądach i tak dalej. Więc to się okazuje, że taka skłonność do tych sylab otwartych i do skracania wyrazów w jakichś takich zaskakujących miejscach, no nie jest tylko naszą polską specyfiką. Dziękujemy bardzo. Profesor Katarzyna Kłosińska, doktor Agata Honcia. Za tydzień usłyszymy się o tej samej porze. I zapraszamy do Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy. Dziękuję. Clean.

New Sensation, czyli zespół In Excess. No to tak, ponieważ już jest po 10.30, dokładnie za 26 minut jest 11. Tradycji musi stać się zadość trójkowej i wtorkowej. Kiedy pojawia się kawa, pojawia się też gość. Jest kawa, jest gość. Halo? Halo, dzień dobry, tam. Dzień dobry, Luk, czyli Łukasz Rostkowski, wszędobylski Luk. Dawno cię tu nie było, a gdzie ty byłeś, jak cię tu nie było? No, gdzie ja byłem? Oh my god. No, generalnie sporo podróżowaliśmy. Nasza orkiestra Rebel Babel Ensemble, która gra wszędzie na świecie z lokalnymi orkiestrami, z lokalnymi składami, miała w zeszłym roku taki duży krok przez ocean i byliśmy na trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych z programem polskiej muzyki filmowej Polish Hollywood Film Composer z kompozytorami Hollywood polskich korzeni. Także no, wiele innych różnych miejsc i po prostu się troszeczkę tak skala powiększyła, że czas się zawężył i skurczył, bo kiedy te gości są jeszcze większe i dochodzą jakieś jetlagi, przeloty, to się zupełnie wszystko inaczej liczy, jeśli chodzi o koncerty, o czas, odpoczynki i w ogóle zmęczenie, także rzeczywiście no, trochę się pozmieniało przez ostatnie 2 lata, ale wszystko jest w porządku. Dużo też jestem w Trójmieście, w Warszawie i we Wrocławiu. To jest taki tradycyjny trójkąt polski non-stop na moim celowniku, że tak powiem. Właśnie, bo teraz jesteś w Trójmieście w Gdańsku czy w Sopocie? Teraz jestem w ogóle w Gdyni. A, trafiłam. jeszcze inaczej. No tak, a w najbliższy piątek? Nie, 25 to jest sobota. Sobota, 25, sobota, tak. Lipca, sobota. Zaczyna się Brasswood Fest. Mógłbyś opowiedzieć parę słów o tym niezwykłym festiwalu? Tak, no właśnie w związku z rozwojem, z budowaniem tej orkiestry, orkiestry Rebel Babel Ensemble, która jest orkiestrą grającą dla pokoju, dialogu, dla w ogóle spotkania różnych kultur i właśnie tak jak wspominałem, podróżujemy po świecie, spotykając młodych ludzi z big bandów, ze szkolnych orkiestr, spotykamy i staramy się ich spotykać z różnymi ikonami, z dużymi nazwiskami, spełniając często ich marzenia o takich koncertach ze swoimi idolami. I jakby mamy taką zasadę, że właśnie jak podróżujemy, gramy zwykle z lokalnymi składami. Przez 4 lata już 11 tysięcy muzyków wzięło udział w tym projekcie z 16 krajów. I to nas trochę też zmotywowało do tego, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy mogli się spotykać, jakoś tak te nasze relacje kultywować, zapraszać tych ludzi ze świata tutaj do Polski. I stąd właśnie między innymi Brasswood. Brasswood, który tworzymy w Operze Leśnej w Sopocie, w tą sobotę, no jeden z niewielu festiwali właściwie, jakie są w tym roku, ale też stworzony przez nas w ogromnych bólach i mękach tego covidowego roku. Zerowa edycja festiwalu, który spotykać będzie muzykę żywą, żywe instrumenty z muzyką klubową i elektroniczną. Generalnie chodzi właściwie o dialog pomiędzy przyszłością a przeszłością. Chodzi o to, że żywe instrumenty są często coraz bardziej wypierane przez elektronikę, a my chcemy pokazać, że jakby te dwa światy mogą pięknie współistnieć, dlatego oprócz takich klasycznych setów DJ-skich z instrumentami żywymi, będą też koncerty z artystami, z dużą orkiestrą, właśnie Rebel Babel Ensemble, między innymi Bowska, Vitamina, Bisz, Paulina Przybysz i jeszcze po prostu do tego muzycy z wielu różnych orkiestr. A oprócz tego w Operze Leśnej, którą będziemy odkształcać z czasem, będziemy odchodzić od tej dużej sceny, będziemy budować wiele różnych scen, wiele różnych przestrzeni, 50% prawie koncertów będzie ekologicznych, bez prądu w ogóle, będzie unplugged. Ponieważ chcemy też pokazać ludziom, przypomnieć ludziom brzmienie instrumentów, ale też pokazywać w ogóle instrumenty, których być może nawet nie znają. Różne ludowe instrumenty, folkowe instrumenty. Także to jest taki festiwal mocno nastawiony na dialog tych dwóch światów, elektroniki i akustyki. I to będzie coś dla ducha. Jeszcze chciałam zapytać o coś dla ciała, bo widziałam na twoim Facebooku wpis o pojeżdżawce, tak bym to nazwała, rowerowej. Tak. Czy to dojdzie do skutku? Tak, myślę, że nie będziemy w stanie w tym roku przy tej zerowej edycji stworzyć jeszcze tego docelowo, co byśmy chcieli, no ale w ogóle ten festiwal to jest jakby tak pomyślane, że właśnie robimy taki mały starter, że tak powiem, przystawkę. Dużo większe plany mamy z przyszłości. Natomiast tak, chcemy oczywiście, ponieważ wszystko toczy się w magicznym lesie trójmiejskiej Otuliny, która jest absolutnie zjawiskowym miejscem i to już na mapie, myślę, że świata, można powiedzieć, nie tylko Polski, to dzień po festiwalu 26 w 26 lipca. Mój tutaj taki serdeczny przyjaciel z Ski and Bike z Sopotu, Jacek Piotrowicz, będzie przeprowadzał taką wycieczkę. Ostatecznie ta wycieczka prawdopodobnie będzie organizowana, w sensie już dzisiaj chyba nawet powstał event, albo wczoraj wieczorem, taki, który można znaleźć na stronie Brasut Fest właśnie, na który można się zapisać, ponieważ ta wycieczka tegoroczna będzie dla takich rajderów MTB Freeride, czyli po prostu chcemy pokazać tutaj nasze wesołe miasteczko na Disneyland, które tutaj w tej otulinie się znajduje, ponieważ bardzo wiele osób tutaj buduje samemu jakieś różne ścieżki rowerowe, traki, jest dużo naturalnych ścieżek różnych i powstaje naprawdę przepiękna ilość takich fajnych naprawdę tras freeride'owych, także tutaj ilość miejsc będzie mocno ograniczona, ponieważ no też nie chcemy tych lasów totalnie rozjechać, ale pierwsze osoby, które się zapiszą, będą otrzymają taką wycieczkę tajnymi, ukrytymi trasami, które są tutaj po prostu naprawdę niesamowite i dodają i ogrom adrenaliny i radości. Super. Luke, wszystkiego dobrego. Trzymamy bardzo mocno kciuki za wszelkie przedsięwzięcia. No jak będzie coś muzycznego, od razu się zgłaszaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Łukasz Rostkowski, czyli Luke, był naszym gościem. Przecież bez ciebie ja mam stronę pełną was. Jak kruchy, jak domek z kart, jardy wieje jak jakiś wrak. Kiedy zimny wiatr zawieje, chwile, które dzielisz ze mną, uczą mnie, czym jest jedno. Czym jest jedno? Jeszcze będziemy tańczyć, a nad nami drzewa. Mimo różnic razem pokonamy przepaść. Na nowy, lepszy świat, co dzień otwieramy przetarg. Przewar, dościowania idą, nie ma przewar. Jeszcze będziemy tańczyć, a nad nami drzewa. Na przekór tym, co dzielam, parawanami do nieba. Wolność jest jak miłość, to pielęgnować trzeba. Więc nie spać, czuwać, bo skończymy jak rzepa. Świat jak ten bar, bez wizy, cany wideo. Przemierzam go i szukam witu, mej krainy mitu. Bez kredytów i kwitów, polityków i covid. Gdzie od podłogi do sufitu nic nie jest do kitu. Każdy coś tam pitu, pitu, pozwól chwilę mitu. Obyć z dala od wyścigu ściem i wyników. Tak jak wy mam w sobie krainę kolorytu. Nie dam jej podeptać szarym władcą kryptonitu. Witu musi mieć sporo trawy, drzew i lasów. Widoczek na morze z pagórkowatych tarasów. Klimat i pyszności, by rad był każdy łasuch. Żywe instrumenty oraz basu, masu, masu. Muzyka bez granic, rebelba bez kontrastów. Byłem tu i tam, przemierzyłem 100 lasów. Znajdę piękne miejsce i zrobię witu zwiastun. Pozdro dla otwartych, do zobaczenia w brasu. Za dzień, chwile, które łączą, a nie dzielą. Jeszcze znów wszystko odmienia. Znowu będzie więcej bar. Chwile, które dzielisz ze mną, uczą mnie, czym jest jedno. Czym jest jedno? Które łączą, a nie dzielą. Jeszcze znów wszystko odmienia. Znowu będzie więcej baz. Chwile, które dzielisz ze mną, uczą mnie, czym jest jedno. Czym jest jedno? za dzień, za dwa. Jeszcze będziemy tańczyć, a nad nami drzewa. Brasswood Festival w Trójmieście w najbliższy weekend 25 w sobotę. Tak, w sobotę, 25 lipca. A to był Luke, Igo i Salsa i Rebel Babel, utwór zatytułowany Brasswood. Powiem ci, Gabi, że państwo piszą tak trochę w sprawie kawy, w sprawie nie kawy, ale smakuje mi dzisiejsza bardzo. Ja mam wodę, też jest dobra. Nie dam tak, się naprawdę? Tutaj sprowokować. Nie daj się sprowokować, absolutnie nie. Ale zapraszamy państwa. Powiedzmy, że możemy tak na przyszłość ustalić, że te godziny między 10.30 a 11.00 to są godziny właśnie takiego radiowego wyluzowania i pijemy kawę albo wodę, albo herbatę. Kawowo-herbaciane niech tak, będzie. Dajemy sobie troszeczkę na wstrzymanie. Heather Nova, teraz przed nami Head and Shoulder. Ktoś pamięta? my heart, give you my shoulder, Heather Nova sprzed lat. Pamiętam pierwszy raz, kiedy usłyszałem ten utwór w audycji, której już nie ma w Trójce, czyli Trójkowy Ekspres. Oj, byłem zachwycony. A ja nie pamiętam, kiedy pierwszy raz to słyszałam. Przecież są takie piosenki, które się pamięta, zapadają tak mocno, a niektóre, ja pamiętam, pierwsza piosenka, która w ogóle jakoś mi zapadła w pamięć, to był Cukero. No, tak. Kiedyś go tutaj nawet gościliśmy w studiu z Markiem Niedźwieckim, wspólnie przeprowadzaliśmy wywiad i to było dosyć, zabawne, pamiętam. No tak, a jeżeli chodzi o Love Comes Tumbling, bo państwo też pisali w sprawie tego utworu, żeby go przypomnieć, skoro tak pięknie zabrzmiał w moim telefonie, to będzie pierwszy po godzinie 11. Na razie Richard Ashcroft. Hold on, you better hold on.